وہ کون ہے جس نے دین کا پرچم زمان بھر میں لہرا دیا ہے؟ وہ کون ہے جس نے دین کا پرچم زمان بھر میں لہرا دیا ہے؟ وہ کون ہے جس نے دین کا پرچم زمان بھر میں لہرا دیا ہے؟ وہ کون ہے جس نے دین کا پرچم زمان بھر میں لہرا دیا ہے؟ زمان بھر میں لہرا دیا ہے ہمیں تو حق نے بتا دیا ہے، ہمیں تو حق نے بتا دیا ہے کہ نام اس کا معاویہ ہے، ہمیں تو حق نے بتا دیا ہے کہ نام اس کا معاویہ ہے، معاویہ ہے، معاویہ ہے، معاویہ ہے، معاویہ ہے، معاویہ ہے، معاویہ ہے، معاویہ ہے، معاویہ ہے۔ معاویہ سے جو بغض رکھے وہ شخص بے شک ہلاک ہوگا، وہ شخص بے شک ہلاک ہوگا۔ معاویہ سے جو بغض رکھے وہ شخص بے شک ہلاک ہوگا، وہ شخص بے شک ہلاک ہوگا۔ کرو محبت معاویہ سے، کرو محبت معاویہ سے، نبی نے ہم کو بتا دیا ہے، ہمیں تو حق نے بتا دیا ہے کہ نام اس کا معاویہ ہے، ہمیں تو حق نے بتا دیا ہے کہ نام اس کا معاویہ ہے، معاویہ ہے، معاویہ ہے، معاویہ ہے، معاویہ ہے، معاویہ ہے۔ عظیم انسان ہے جن کے استاد خود محمد، ہے جن کے استاد خود محمد۔ معاویہ ہے عظیم انسان ہے جن کے استاد خود محمد، ہے جن کے استاد خود محمد۔ وہی تو شاگرد نے کیا جو، وہی تو شاگرد نے کیا جو ہنر نبی نے سکھا دیا ہے، ہمیں تو حق نے بتا دیا ہے کہ نام اس کا معاویہ ہے، نام اس کا معاویہ ہے، معاویہ ہے، معاویہ ہے، معاویہ ہے، معاویہ ہے۔ نظام آقا جہاں میں قائم کیا ہے کس نے؟ معاویہ نے۔ نظام آقا جہاں میں قائم کیا ہے کس نے؟ معاویہ نے کیا ہے کس نے؟ معاویہ نے۔ مگر کے افسوس غافلوں نے، مگر کے افسوس غافلوں نے یہ اس کا احسان بھلا دیا ہے، مگر کے افسوس غافلوں نے یہ اس کا احسان بھلا دیا ہے، ہمیں تو حق نے بتا دیا ہے کہ نام اس کا معاویہ ہے، معاویہ ہے، معاویہ ہے، معاویہ ہے، معاویہ ہے۔ معاویہ کی جو زندگی کو پڑا جو میں نے تو دل یہ بولا، پڑا جو میں نے تو دل یہ بولا۔ معاویہ کی جو زندگی کو پڑا جو میں نے تو دل یہ بولا، پڑا جو میں نے تو دل یہ بولا معاویہ ہے معاویہ تھا معاویہ ہے معاویہ تھا معاویہ ہے معاویہ ہے معاویہ ہے معاویہ ہے معاویہ ہے معاویہ ہے معاویہ ہے معاویہ ہے معاویہ ہے معاویہ ہے رافضیہ کے خارجی ہو جہاں وہ رومی کے یا سباہی رافضیہ کے خارجی ہو جہاں وہ رومی کے یا سباہی جہاں وہ رومی کے یا سباہی کوئی بھی آیا جو دین کا دشمن کوئی بھی آیا جو دین کا دشمن تو خاک میں ہی ملا دیا ہے کوئی بھی آیا جو دین کا دشمن تو خاک میں ہی ملا دیا ہے ہمیں تو حق نے بتا دیا ہے کہ نام اس کا معاویہ ہے معاویہ ہے معاویہ ہے معاویہ ہے معاویہ ہے علی نے بھائی ہے جس کو مانا امیر اپنا ہے جس کو جانا امیر اپنا ہے جس کو جانا علی نے بھائی ہے جس کو مانا امیر اپنا ہے جس کو جانا امیر اپنا ہے جس کو جانا علی نے صائم بتا دیا جو حسن نے کر کے دکھا دیا ہے علی نے صائم بتا دیا جو حسن نے کر کے دکھا دیا ہے ہمیں تو حق نے بتا دیا ہے کہ نام اس کا معاویہ ہے معاویہ ہے معاویہ ہے معاویہ ہے معاویہ ہے معاویہ ہے معاویہ ہے